świat. Nie ma jak to rodzinne muzykowanie. 7 milionów ponad odtworzeń na YouTubie piosenki Dziś późno pójdę spać. Zadziwiające. No ale jak brat z siostrą się dogadują dobrze, to i widocznie ludzie też lubią ich słuchać. Przed kwiatem jabłoni Power of Trinity i cyrk Deriglasów. Dotleniesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wir majestatycznej rzeki. wydostać się ze skóry. Chcemy wydostać się z kości. Mamy nad powietrzem wszystko bez nazwa słowa. Koniec. Tyle różnic na lepszy czas Pamiętam koncert promocyjny płyty Marty Kozakowskiej, Marika. Wszyscy goście, którzy zaśpiewali na płycie, byli również podczas koncertu i było to jak jedna wielka muzyczna rodzina. Między innymi właśnie był Skuba, z którym Jak rozmawiać Marta zaśpiewała przed momentem. A przed Mariką Evo Revo oraz Mela Koteluk. Nie dochodzi do mnie poczta. Nie płaczę po spalonych mostach. Przeszłość odcinam grubą kreską. Wspomnienia tworzą z nas większość. Wewnątrz rysy zostawia przeszłość. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Masz rękę, nie serce, bo jestem momentem, chwilą, nic więcej. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. nie takich słów, złych metod, niespełnionych norm. Znów taki zły, niewystarczająco dobry, wciąż gorszy. Czujesz się, na imię masz pan ja, co kara się sam. Gdy popełnisz błąd, to niedopuszczalny stan. Widzisz koło ludzi bardziej doskonałych, pewnie mają lepszy, idealny plan. A życie, a życie płynie rzeką sobie samo. Bo życie wcale nie jest doskonałe, więc daruj sobie swoje wciąż za mało. I raz, dwa, kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Kochaj siebie, wiesz, w życiu to co najlepsze. Do przodu zaczynasz chować się za ścianą smutnych rad. A życie płynie rzeką sobie samą. Bo życie wcale nie jest doskonałe, więc daruj sobie swoje wciąż za mało. Kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Kochaj siebie, co najlepsze. Kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Kochaj siebie, wiesz, w życiu to co najlepsze. Zanim dowiesz się, to możesz zobaczyć, zanim stanie się świat. Nie może być źle. Możesz zrozumieć, zanim dowiesz się. Możesz zobaczyć, zanim stanie się światło. Grupa Photones i lata 80., a brzmi to ciągle bardzo świeżo. When I Die, płyta grupy Photones, wcześniej Golden Life, a także zespół Sielska. Szkoda, wydali pierwszą swoją płytę i zaraz potem przestali istnieć. Rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, żyjemy w tej śmierci, jednego drzewa.

milcząc, zapalem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością drzewną, to właśnie tu. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością drzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare foki życzą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare foki życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Ciasnym bucie, gdy twardy bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki. I dokąd uciec za ciasnym bucie, gdy twardy bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki. Mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare foki życzą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare foki życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare foki życzą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare foki życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Bardzo fajna wersja piosenki Pamiętajcie o ogrodach. To grupa Hurt z płyty Musisz to kupić. A wcześniej troszkę zapomniana fiolka i jej głośny śmiech, a na samym początku Lipali z krążka fasady i troszkę niedoceniony utwór Chłopcy, moim zdaniem przynajmniej. Nie ktoś i dlatego Czy może wiesz, co ze mną jest? Czy może Oksygen, Hej i Kasia Kowalska. I to była Nocna Polska. Grażyna Oczkowska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec, zanim odezwie się jeszcze budzik, zaśpiewa nam zespół Lion Shepherd. Dziękuję bardzo. I want want to show you different paths.